Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa Salavat. Allah adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana, her işi asan eder Allah ana. Allah adı olsa her işin önü. Herkese biter olmaya anın sonu. Bir kez Allah dilse şevk ile insan, dökülür cümle günah misli hazan. İsmi fakir fak olur zikreyleyen, her murada erişir Allah diyen. Aşk ile kula ol padişaha, ol kerimi, ol rahimi, ol ilah. Aman ya kerim Allah. Birdir ol birliğine şek yoktur. Gerçi yanlış söyleyenler çok durur, cümle alem yok iken ol validi. Yaradılmış da İzhar edip hem ol celil, birliğine bunları kıldı delil. Aman ya Rabbel alemin. Olma derse mahvolur, ol dem hemen varini hace kılavuz sözü çok. Birdir Allah andan artık bari yok. Ey azizan işte başlar söze bir vasiyet. Kılavuz evvelsi de ol vasiyet ki derim her kim tuta, mis gibi koku sucanlarda tüter. Hak Teala rahmet eyle ya ana, kim beni ol bir dua ile ana. Her gidiyle o duada buluna. Fatiha ihsan ide ben Güller sümbüller öter, bülbüller güller sümbüller öter, bülbüller yanır. Zikreden zakir

döneler. Allahümme salli ala Muhammed. Dedi gördüm ol Habibin annesi bir acep nur. Pervanesi ben kurup çıktı evimden nagihan göklere dek nur ile doldu cihan gökler aşırdı fetholdu zulem üç melek gördüm elimde üç alem, biri meşrik, biri mağrib de anım. Biri dağılda, dikildi Kabe'nin. Allahümme salli ala Muhammed. Gittiler gökten melekler. Muhammed Mustafa'yı birbirine müjdeler, dediler, oğlun gibi kadri cemil bir anaya vermemiş değil, ol celil oğlu devlet. Buldun ey dildar sen, doğu serdir senden ol hulki hasen. Bu gelen ilmiyle dün sultandı. Tevhid-i irfan kanıdır. Alemler nura gark oldu, Muhammed doğdu gece. Mümin münafık fark oldu, Muhammed doğdu gece. Arşın nuru yere indi, suyun rengi nura döndü. Hep susuzlar suya kandı, Muhammed doğdu gece. Şefaat ya Resulallah. Huri kızları geldiler, nurdan kumda sardılar. Muhammed'e yüzler sürdüler, Muhammed doğdu gece. Muhammed Mustafa hem şefi'al müznibindir, Muhammed Mustafa vasfını bu resme tertip ettiler, ol mübarek nura tervip ettiler. Amin eyder tüm vakit oldu tamam. Kim vücuda gele ol hayrul enam. Susadım gayet hararetten gati. Sundular bir cam dolusu şerbeti. Lezzeti dahi şekerde yok idi. İştiman oldu cismim nura gar. İdemezdim kendimi nurdan far. Geldi bire kuş kanadıyla revan, arkamızın adı kuvvetle hemen. Doğdu saydu sultan-ı din nura kalk oldun semavat-ı zemî. Sallu aleyhi ve sellimu teslima, hatta tenelü cenneten ve na'ima. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. آمين. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ne oldu bu gönlüm, ne oldu bu gönlüm, derdü gamınla doldu bu gönlüm, derdü gamınla yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm, yanmada derman buldu bu gönlüm, yanmada derman buldu bu gönlüm. Bayramı imdi, bayramı imdi, bayram ederler hak ile şimdi, bayram ederler hak ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar, hamdü senalar, hamdü senalar, hak ile bayram kıldı bu gönlüm. Hak ile bayram kıldı bu gönlüm. Allah yolu yektir yek, la ilahe illallah. Allah yolu yektir yek, la ilahe illallah. O birdir bir tekdir tek, la ilahe illallah. O birdir bir tekdir tek, la ilahe illallah. Gelin gönül diliyle diyelim hep ya Allah. Gelin gönül diliyle diyelim hep ya Allah. Rahim de o Rahman da, la ilahe illallah. Rahim de o Rahman da, la ilahe illallah. Hu hu hu Allah. Hu hu hu Allah. Hu hu hu Allah. La ilahe illallah. Allah yolu nurludur. La ilahe illallah. Allah yolu nurludur. La ilahe illallah. Hep o yolda yürüdür, la ilahe illallah. Allah. Hep o yolda yürüdür, la ilahe illallah. Eğer iki cihanın aydın olsun istersen, eğer iki cihanın aydın olsun istersen, ona güven ve sığın, la ilahe illallah. Hu hu hu Allah. Hu hu hu Allah. Hu hu hu Allah. La ilahe illallah. Hu hu hu Allah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe yaradılmış cümle oldu şaduman. Kam gidip alem yeniden buldu can. Cümle zerratı cihan edip nida. Çağır şu ben dediler ki merhaba. Merhaba ey Ali Sultan, merhaba. Merhaba ey kân-ı irfân, merhaba. Merhaba ey bülbül-i bâli cemâl. Merhaba ey âşina. Merhaba ey cümlenin matlubu sen, merhaba ey Halık'ın mahbubi sen, şefaat ya Resulallah. Dermanı sen, ey yaratılmışların sultanı sen, sensin ol cümle sultanı enbiya, nuru çeşmi evliya-u esfiya. Merhaba ey mahurşidi huda, merhaba ey haktan olmayan cüda. Ya Habiballah bize imdat kıl. Son nefes didarınla şad kıl Muhammed'in Nebi'nin ümmi ve ala ehli ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in Nebi'nin ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezi ca'e bil hakkil mübin ve erseltehu rahmeten lil alemin. Söyleşirken Cebrail ile kelam, geldi refre önüne verdi selam, aldı ol Şah-ı Cihan'ı o zaman sidrede. götürdü ve gitti hemen. Bir feza oldu o demde ruhuma, ne mekan var anda ne arzu sema, kim ne halidir ne mali olma hal, aklı fikretmez o hali fehmü hal. Rakvalık ol, şaha yetmiş bin hicab. Nuru tevhid açtı vecihinden nikah. Hata bu şiatası çok kerim. Ol zayıf ümmetlerim halin ola, Hazretine nice anlar yol bula. Gece gündüz kamur. Korkarım ki yerleri ola tamur. Ya ilahi, Hazretinden hacetim bu durur kim olamak kul ümmetim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezi ca'e bil'akkul mübin ve erseltehu rahmeten lil alemin. Biz dünyadan gider olduk, biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua, bizim için hayır dua. Kılanlara selam olsun. La ilahe illallah Allah, la ilahe illallah Allah, la ilahe illallah. Derde derman ya Ecel bu kerbelimizi, ecel bu kerbelimizi söyletmeye dilimizi. Hastayken halimizi, hastayken halimizi soranlara selam olsun. La ilahe illallah Allah, la ilahe illallah Allah, la ilahe illallah Allah, la ilahe illallah Allah, la ilahe illallah. Derde derman ya Allah. Bahri alem göç eyledi dünyadan, eshablarım size olsun elveda. Bize gel oldu ol yüce Mevla'dan, eshablarım size olsun elveda. Bunu dedi yaşlar doldu gözüne. Bir figandır düştü halkın özüne, ciğerpare Hasan'la Hüseyin'i almış dizine. Kuzularım, yavrularım, torunlarım size olsun. Haber verin Bilal'e, hep sala versin. Ali yusun, fazlı suyum koysun. Ebu Bekir durup namazım kılsın. Eshabları size olsun elveda. Haber verin Bilal'e, gelsin yanıma. Yükümü yüklettim, bindim atıma. Helalım Ayşem kızım Fatıma. Eshaplarım size olsun elveda. Fatıma Hedvan'da ağladı, babasının boynuna el bağladı. Ağlıyor ben dedi ey canım baba, gönlümü cananım babam. Ölmesen senin için ben öleyim. Sen sağ ol ya Resulallah, ben sana kurban olayım. Şefaat ya Resulallah. Muhammed Mustafa dedi, ey canım gözüm, sen Azrail'i Arabi mi sandın kızım? Yüzleri gül, dilleri bülbülleri hoş kokuludur, saçları sümbülleri. Analardan, babalardan ayıran, şimdi odur yavrum kapıda duran. Kiminin annesini babasını alıp yavrusunu meledi, kiminin yavrusunu alıp annesini babasını irletir, hiç kimse elinden kaçıp kurtulamaz. Ölmemek için çare bulamaz. Aman ya Rabbel Alemin. Bu dünyaya gelen gider böyledir adet. Kimseler ummasın bu dünya sevdadan medet. Her ne türlü çok yaşarsa bir kişi, akıbet yine ölmektir anın son işi. Ya ilahi, cennetine girenlerden eyle bizi, cennet içre cemalin görenlerden eyle bizi. Bu dünyanın cefası çok, kimi aç gezer, kimi tok, şol mizanda sevabı çok, gelenlerden eyle bizi. Ya ilahi,